wydaniu dwóch epek i to bardzo długich. Pierwsza w 2012, w grudniu i później we wrześniu w 2013. Przyszedł rok na 2014, kiedy w końcu FKA Twigs, czyli formerly known as Twigs, bo to znaczy ten skrót FKA, wydaje swój pierwszy debiutancki album. Kto się nie może doczekać, to ja od razu powiem, że jest rewelacyjny. Jest genialny od pierwszego utworu do ostatniego, ma ich 10. Talia Barrett będzie miała duży problem z wydaniem następnego albumu, żeby pobić ten pierwszy, bo to jak tak się debiutuje, tak samo rozmawialiśmy na temat Agnes Obel, jej pierwszego albumu. Jeżeli jest tak wielki debiut, to później naprawdę oczekiwania są gigantyczne w stosunku do następnego albumu, ale ja wierzę, że nasza Ewka, jak już ją nazywamy tutaj po ciemnej stronie mocy, da radę i z następnym albumem. Ona wprowadziła na rynek to, co zrobiła wcześniej tak naprawdę Beyoncé, ale mniej więcej w tym samym czasie. Ja o tym mówiłam 2 lata temu, że przyjdzie taki moment ze względu na to, że obraz jest coraz ważniejszy w naszym przekazie i nie tylko dźwięk już się liczy, że przyjdzie taki moment, że artyści zaczną wydawać płyty razem z wideoklipami od razu, a jak tylko jakikolwiek utwór się ukaże, to on też będzie miał od razu wideoklip. No i dokładnie to zrobiła Ewka. Każdy utwór, który się ukazywał na rynku, był od razu wideoklipem, on od razu trafiał na YouTube. Dzięki temu w tej chwili ona już ma niesamowitą rzeszę fanów i bardzo dobrze, i w dodatku te wideoklipy, klipy bardzo smacznie zrobione, każdy z nich zupełnie inny. No dobrze, nowe albumy nowymi albumami. Do Ewki wrócimy, bo ja obiecuję, że dzisiaj przedpremierowo będziemy słuchać tego albumu. On dopiero 12 sierpnia będzie dostępny, ale przedpremierowo rąbka tajemnicy, tak delikatnie. The Acid Illuminal. To jest album, którego słucham od 2 tygodni i trudno jest go wyjąć z odtwarzacza. On leci w sumie rzeczywiście na pętli. Można się w niego mocno zagłębić i zapomnieć o całym świecie. The Acid z tego albumu pierwszego i debiutanckiego, przesłuchiwany tydzień temu, ale no czas na słuchanie numer 2. Thank you. Thank you. I wanna love you like you're breathing salt. I wanna know you like you gotta go. I wanna touch you in a painted stall. I wanna love you like a creeper knows. Break you with a Molotov. I wanna run you when the morning comes. I wanna love you like a creeper knows. You gotta go. Adam Freeland, Steve Nalepa, RYX, czyni grupa The Acid. Trio The Acid, o którym było bardzo głośno od początku tego roku. Nikt nie wiedział, kim oni są. Wiadomo, tylko było tak naprawdę po głosie można było rozpoznać, że śpiewa RYX, a o reszcie grupy nie było wiadomo. Liminal, ich pierwszy album, chłopaki spotkali się na imprezie w Los Angeles. Stwierdzili, nagramy album. No i nagrali. Rewelacyjny album od pierwszego utworu do ostatniego i tak samo jak przy FC znowu będzie pewnie problem z drugim albumem, ale poczekajmy, zobaczymy. Mają zdecydowanie głowę do tej dziwnej, połamanej elektroniki. FKA Twigs. LP1. Czyli Longplay pierwszy, taki nosi tytuł ich pierwszy album. Można się było tego spodziewać po EP1 i EP2, bo takie były dwa tytuły pierwszej epki i drugiej epki. Pełny minimalizm, ale zupełnie brak minimalizmu w tych dźwiękach, chociaż niektóre utwory rzeczywiście są prominimalne, można by powiedzieć. Album zaczyna się przepięknie i ten początek, minuty 48, to jest to, co dzisiaj usłyszymy, plus dwa utwory. Odkrywamy tajemnicę, bo to przedpremierowo, 12 sierpnia dopiero premiera. FKA Twigs. I'm

No tak, to ja bym pozostawiła chyba bez komentarza dla każdego do przemyślenia te dwa utwory, bo to były w sumie trzy razem ze wstępem króciusieńkim, niecałym dwuminutowym. Pendulu i Closer z nowego debiutanckiego albumu FKA Twigs LP1. Gdyby ktoś w sklepach 12 sierpnia szukał, to polecam. Teraz czas na odgrzebki. 21 minut pozostało do godziny 3 w nocy. To program Trzeci Polskiego Radia i audycja Ciemna Strona Mocy. 354 wydanie i tak właśnie pomyślałam, że chyba zapomniałam pozdrowić moją grupę na znanym portalu społecznościowym, która zbiera się pod hasłem Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Ja was bardzo ciepło, moi drodzy, pozdrawiam. Wiem, że tam jesteście, jestem z wami na tym, że samym portalu społecznościowym piszemy do siebie w tej chwili. Jest nas 2406 osób, co jest, no już tak rośnie, bardzo dobrze. Jeżeli ktoś nie miałby ochoty dołączać do grupy, a chciałby wiedzieć, co się dzieje w audycji, to na tym samym znanym portalu społecznościowym jest strona audycji Ciemna Strona Mocy w Trójce i jeszcze strona słuchaczy, gdzie listy utworów pojawiają się po każdej audycji, csm.info.pl, a w razie pytań natychmiastowych, które muszą natychmiast mieć swoją odpowiedź, to proszę pisać na maila csm@polskieradio.pl. Dziś w ramach odgrzebków Apex Twin z remiksami Saint Etienne, Curve i The Fantastician VR i oczywiście Nine Inch Nails. We'll be right back. Geh da noch die Wärme, der wurde über zum Kriegergesicht. Hass, geh da, macht sich bereit. Hass, sich gern die Länge. Der Kratzer übt zum Mutter wurde übt, wird sie gebracht. Macht bereit, hat sich Zeit. Wir haben die Zeit mitgebracht. Sein Traum geht weiter, weil der Zauber wirkt, er wacht auf. Sein Traum geht weiter, weil der Zauber wirkt, er wacht auf. Sein Traum geht weiter, weil der Zauber wirkt, er wacht auf. Sein Traum geht weiter. We'll be right back.

No tak, to był zapowiedziane mocne uderzenie. To było niezapowiedziane mocne uderzenie. Nikt się tego nie spodziewał. 4 minuty po godzinie 3 po ciemnej stronie mocy w 354 wydaniu. To tak po szufladce Apex Twinowej, jak już dojechałam do At the Heart of It All, a wszystkie te utwory z albumu 26 Mixes for Cash, wydanego w 2003 roku i dalej, to wszystko świetnie brzmi. No jak już dojechałam do At the Heart of It All, Apex Twin, Nine Inch Nails, no to było wiadomo, że Closer musi zabrzmieć i teraz będziemy się bardzo mocno przytulać z wielu powodów, między innymi z tego powodu, że już możemy jak na razie przestać czekać na nowy album Tula. 2 tygodnie temu magazyn Rolling Stone publikował wywiad i artykuł na temat tego, dlaczego od 2006 roku Tool nie złożył i nie wydał nowego albumu. I okazało się, że no to było trzymane w głębokiej tajemnicy, między innymi po to, żeby nie męczyć fanów sprawami prywatnymi grupy. I może stąd się wzięło tyle muzyki Pussyfera i Perfect Circle dookoła i różne zajęcia, którymi Maynard zajmował głowę, byle żeby nie myśleć o tym,